हमें अंकों के बारे में कैसे पता चला। चौथा भाग, इससे बड़े अंकों के भी शब्द है, परंतु उनका निर्माण आधुनिक काल में ही हुआ होगा। पुराने जमाने में हजार से आगे जाने की बहुत कम ही ज़रूरत पड़ती होगी, इसलिए हम यहीं पर रुकेंगे। दूसरा अंश, अंक और लेखन। अंकों का आविष्कार कब हुआ यह किसी को नहीं पता, पर निश्चित ही उनका इजाद लेखन से कहीं पहले हुआ होगा। एक समय ऐसा आया जब लोगों को शब्दों को चिह्नों से अंकित करने की आवश्यकता महसूस हुई। यह आज से लगभग 5000 पहले जिस स्थान पर हुआ, वहाँ आज इराक देश बसा है। इस इलाके में दो नदियाँ बहती हैं, यूफ्रेटिस और टिगरिस। जहाँ ये नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, वहाँ एक प्राचीन देश था जिसका नाम था सुमेरिया। सुमेरिया के लोगों ने ही सबसे पहले लिखाई की शुरुआत की। उसके बाद चीनियों और मिस्र वासियों ने भी लिखाई का उपयोग किया, और फिर धीरे धीरे करके लिखाई सारी दुनिया में फैल गई। जब लिखाई का आविष्कार हुआ, उस समय सुमेरिया और मिस्र में शहर और मंदिर के थे, और वहाँ खेतों में सिंचाई होती थी। इस प्रकार की उन्नत सभ्यता के निर्माण के लिए बहुत से लोगों को मिलजुल कर काम करना पड़ता था। इसके लिए उन्हें अथक प्रयास करना पड़ता होगा। उस जमाने में लोगों को टैक्स भी अदा करना पड़ता था। टैक्स भरने के लिए लोगों को बाकायदा रिकॉर्ड तैयार करने पड़ते थे, और रिकॉर्ड रखने की सारी जिम्मेदारी मंदिर के पुजारी की होती थी। किस व्यक्ति ने कितना टैक्स जमा किया है, यह जानकारी पुजारी के लिए ज़रूरी थी। पुजारी इस जानकारी को कंठस्थ कर सकता था, पर अगर वो उसे भूल जाता तो फिर वाद विवाद होता। ऐसे हालात में टैक्सों की भरपाई के बारे में ठोस रूप से कुछ चिन्हों को होना ज़रूरी था। वाद विवाद की नौबत आने पर लोग चिन्हों को देख सकते थे। लिखाई के आविष्कार के समय पुजारी प्रत्येक शब्द के लिए एक अलग चिन्ह बनाता था। इससे बहुत सारे चिन्हों को कंठस्थ करना पड़ता था, और उससे लिखाई पढ़ाई का काम बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए प्राचीन काल में केवल पुजारी लोग ही लिखना पढ़ना जानते थे। उस समय पुजारियों को अंकों के लिए भी महत्वपूर्ण चिन्ह रचने पड़ते थे, क्योंकि टैक्स के दस्तावेजों में अंकों की भरमार होती थी। इतना टैक्स फला ने आधा किया, इतना टैक्स उस पर बाकी है। पर क्योंकि उंगलियों को अंक शब्दों के लिए उपयोग किया गया था, तो क्यों ना उंगली को एक सीधी रेखा से दर्शाया जाए। मिस्रवासियों ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने एक खड़े डंडे का चिन्ह बनाया और उसे एक का खिताब दिया। जिस संख्या को चिन्ह से दर्शाया जाता है, उसे अंक कहते हैं। इसलिए खड़ा डंडा एक मिस्र अंक का उदाहरण है। अन्य लोगों ने या तो उसी चिन्ह का उपयोग किया या अपने चिन्ह बनाए, जो देखने में उंगली के समान एक खड़े डंडे जैसे ही थे।